او داشی جدا دا طول عقلی تا اموری تکیلی رسیلی یتنزل الامرو نازلی اللہ تعالی احکام فل آغا احکام کاغا شریف سر تعلق ساتی او کدی احید دی ایسے سر تکیلی احید سا لستقیم تا تبزسل صفت کما کی تکیل ستا ویلکی اخراج دمادین دا آدم ندو احید سا اصلا فمانگا کون ایسل آدھا یا اسیار رزق ورکول سید بیمارول چال سیاد ورکول چال دا کل دیگر سو تکیم ہوئی تھا دا تخلیق دے دا تنویز دے دا فلان دی تنویز دی دیگر سو تکیم ہوئی یلو رزق ورکا دا تکیم دے دے سیاد ورکا دا تکیم دے تبا نبیماری آلا دا تکیم دے دا ملک دا جنگے کا دا تکیم دے دیگر سو تکیم ہوئی دیگر سو دا اللہ تعالی را لیگی اولی پر عظمت و عثمان کی معصیبات اللہ تعالی دا احکام و تکیمیون دا بلچا حکم کلیگی کہ اللہ وجن سب ہوئی جردی دے پا بس نبا مرسی کی جگہ دا سکن کو دے نجیوی لتعلمو دیر پارا چستاو سے یقین لاشی ان اللہ علا کل شئن قدیر کہ اللہ تعالی پا ہری عشبان قدرت درین کے لئے کاغ امور تکیمی جو کا تشریعی دی تو اللہ تعالی دا قدرت دلان دیجی وعن اللہ ورستاس یقین لاشی کی بھی شک اللہ قد احاط بکل شئن دا جر کردے ہر یوشی علما پا علم سلکی اللہ تعالی دا علم میں ضربار کلی کنا غسری بہر نشتا ہر شئر اللہ تعالی علم کلی او ہر یوشی بانی دا اللہ تعالی کلی قدرت چا خطاس تبل از ماضیلی کتن کی اون ممکنات کی فاغیبان قدرت دا باری تعالی اشتاو چی کم ممکنات کی فاغیبان قدرت دا باری تعالی اغسان نمہ صلی اللہ تعالی سما بلدو یا خبر ادا سکرے ہو اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اللہ قریتن او دیر کلی والا عطت عن امر ربی حاشی دینا فرمانی سرکشی کولا دا حکم در اقفلنا و رسولی او دا احکام دی چانا دا انبیاء دا اللہ نا دا رسول دا اللہ نا انہا فرمانی کولا فحاسبنا اللہ و الحساب بلکم انجل سرا حسابا شدیدا حساب سر وعذبنا او عذاب بور شدیدا عذاب النکر عذاب نا کار کدا شرف سری او کہ دنیا عذابی نمدر ساس سمین دیا مخبر اس کی بخار فذاقت نعوش کلو دغت دیوالا وبال امرها عذاب دہا اعمال اقبلو وکان عاقبت امرها او دے انجام دا اعمالو دا کافران و خسرا خسران دنیا کی انجام تاوان اور آخرت کی اعد اللہ و اللہ تیار کردے لہم دلی کافران دا پارا عذابا شدیدا عذاب سا فتق اللہ و یرجو دا اللہ تعالی نا یا اولی للبادی اے خاندان دا عقلنو آقلان سید کی الذين آمنوا بذات الصمد ایمان لرودی قد انزل الله فتاكي ترالي دي الله عليكم تاسو ذکرن قران او نصيحت نصيحت پیغام کي قران دي الله رالي دي وارسلنا رسول الله وي رالي دي من رسول پیغمبر مرالي دي يتلو عليكم جي للي پتا سبان دي آيات الله آياتنا الله مبينات کی بیان ان کی او کار کو ان کی دا حق او دا باطل دی واضح کو ان کی دا حق او دا باطل دی لیخرج الذین بیر پارا کی او باسیا کتانا منو کی مان روڑ دے وان رو صالحات او مال صالح ای کری دی من الظلمات دا تیرے دی کفرنا الان نور رنا دے اسلام کا ومن یؤمن باللہ چا کی مان روڑ ای پا اللہ باندی ویامن صالحا کری دی خکارنا یدخلہ داخل بکتل را اللہ تعالی جنات جنت نتا تجریس دیجی من تحت حالان دید بندو دون داغینا الانحار و نهرنا خالدینا زیبدا کسان کیها پدی جنت نتی ابدا ہمیشہ قد احسن اللہ خیست کرد اللہ تعالی لہو ددغمون انان دپارا رسخن دیجی پا جنت کی اللہ اللذی اللہ غزات خلق سبا سماوات فتیرا کردیو آسماننا وَمِنَ الْأَرْضِ وَالْأَسْمَاءِ مِثْلُهُنَّ بِشَأْنِ الْأَسْمَاءِ بِشُورِكِ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ رَبِّكِ اللَّهُ تَعَالَى أَحْكَامُ بَيْنَهُنَّ بِالْمَذْكُورِ يَعْنِي أَحْكَامُ تَكْوِينِي وَتَشْرِيعِي دَوَارَ مُدَبِّرِ يَتَعَلَّمُونَ دَارَ كِتَابِ قُرْآنِهِ يَعْنِي سَاسِيَتِينَ دَاشِي أَنَّ اللَّهَ بِشَكَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بَارِي وَشَيْبَانِ قُدْرَتِ لَرُودِرِ هر شی باندې دا الله تبارک وتعالى قدرت دی کاغه بارانو نو ورې کدا کوي کدا کوي کس پر او دي پر غرا او دي جن را او دي ول را او دي حیوانات پیدا کوي څنګه پیدا کوي دا مور ته کیږي ته چې یو څه تاسو مخې ته دي وان الله اور دې څه ک الله قد حات بكل شيء ای حات یعنی راجل کړه هر یو شی علم په لون فل کې دا الله تبارک وتعالى دا علم یو شی بارني